शुक्ल यजुर्वेद काणोशाख्य बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का द्वितीय मंत्र विचार कर रहे थे। आपो वार्कस्तद यद अपांग सर आसीत तत् समहन्यत सा पृथ्वी अभवत् तस्याम अश्राम्यत तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तताग्नि। कहा गया कि भाष्य में कहा गया आपो वै अर्क कह पुनरसो अर्क वो अर्क फिर कौन है उच्यते, उसका उत्तर देते हैं। टीका में प्रकरणम आश्रित्य तासाम प्रकरणम आश्रित्य तासाम अर्कत्वम औपचारिकम इति आहु। अभी ये मंत्र में कह दिया गया आपो वही अर्क, आप पहले अर्क शब्द से अग्नि को कह रहे थे मृत्यु हिरण्यगर्भ उसको अर्क कह रहे थे, अभी आपो को अर्क कैसे कह दिए। इसलिए टीका में कहते हैं कि प्रकरणम आश्रित्य, अभी प्रकरण अग्नि का चल रहा था, प्रकरणम आश्रित्य तासाम तासाम अपाम, ये जल में अर्कत्व कहना ये तो औपचारिक गौण प्रयोग। वास्तव अर्थात ये जो आप सृष्टि हो आप अर्थात विराट, ये वास्तविक अर्क नहीं है, अर्क तो इसका जो कारण हिरण्य गर्भ था वो वास्तविक अर्क था, प्रकरण उसी का चल रहा है। अर्थात प्रकरण अभी अग्नि का चल रहा है, अग्नि का क्यों कहते हैं अश्वमेध संपर्कित जो अग्नि उसी का ही प्रकरण है, तो यहाँ आप अर्थात ये जल का प्रकरण ये नहीं है। जल शब्द से आगे विराट और अग्नि शब्द से हिरण्यगर्भ जिसको लिया गया था, कहेंगे वही हिरण्यगर्भ विराट है कहते हैं उस दृष्टि से समान है, वही हिरण्यगर्भ ही अभी विराट रूप बन गया, तो अभी वही उसी का नाम आप बोल करके कह रहे हैं। प्रकरणम आसित्य तासाम अर्कत्वम औपचारिकम इति उत्तरम आह उच्यते इति भाष्य में उच्यते। आपो वै या अर्चना अंगभूतास ता एव अर्को, अर्चना का अंगभूत जो है उसको यहाँ अर्क शब्द से कहा गया। अर्चना करने वाला हिरण्यगर्भ था, अर्चना अर्थात तो चिंतन किया उसी को अर्क शब्द से कहा गया। तो अभी जो कार्य हुआ आप हो उसको अर्क क्यों कह दिए, कहते हैं अग्नेर अर्कस्य हेतुत्वात्, अग्नि अग्नि अर्थात जो कारण है वो अभी सृष्टि हो गया, जल जल का हेतु हो गया ये अग्नि, तो होने से अभी जो धर्म अभी हम जो शब्द हम कारण में व्यवहार कर रहे थे अग्नि के लिए हम अर्क कर रहे थे, जो अश्वमेध अग्नि उसको अर्क कहा गया अर्क से अर्कत्व, जो कारण में हम अर्क शब्द व्यवहार कर रहे थे अभी उसको कार्य में व्यवहार कर दिए, ये गौण प्रयोग है। कारण वाचक शब्द का कार्य में प्रयोग होना ये गौण प्रयोग होता है। अग्नेर अर्कस्य हेतुत्वात्, ये जो आप अर्क हो गया तो अग्नि अर्क ये हेतु है, और अग्नेर हेतुत्वम अग्नि हो गया हेतु, और आप जो अभी सृष्टि हुआ वो हो गया कार्य। अच्छा आगे टीका में तासु अंतर हिरण्यम अंडम संबभुव इति श्रुतिम अनुसरण उपचारे हेतु अंतरम आह। अभी आप आपह को भी अर्क शब्द से कह दिए तो ये गौण प्रयोग हुआ, गौण प्रयोग के लिए एक हेतु दे दिए कि कार्य कारण भाव है, दूसरा हेतु कहते हैं तासु, तासु अर्थात अप्सु जल में अंतर हिरण्यम अंडम संबभुव, तो हिरण्यम अंडम नौ टिप्पणी दिया है विराट, नौ टिप्पणी तासु तासु अंतर इत्यादि तासु भूतांतर सहितासु कारण भूतासु अप्सु अंतर हिरण्यमयम ज्योतिर्मयम अंडम विराट शरीरम अग्न्याख्यम संभव। अभी विराट का शरीर ये बना अर्थात ये जो जल है वो जल में विराट का शरीर, अर्थात वो जल विराट का शरीर हुआ, इस प्रकार के वो जल में विराट का शरीर हुआ। विराट का शरीर जो होगा वो स्थूल होगा, तो ये जल में, तो ये कहते हैं कि अभी जल का मंड हुआ, वो मंड वो घनीभूत होकर के पृथ्वी बन गया, वो विराट का शरीर आएगा। भाष्य में इसको कहते हैं कि अप्सु च अग्नि ही प्रतिष्ठित इति, अप्सु अग्नि प्रतिष्ठित ये बात कहते हैं। तो अप्सु अग्नि, अग्नि होने से एक नंबर टिप्पणी देखिए, अग्नि पार्थिव विराट रूप अग्नि, ये जो पार्थिव अग्नि, ये जो पृथ्वी में जो अग्नि दिखता है इसको भौम कह देते हैं। तो ये जो पृथ्वी में अग्नि दिखता है कहते हैं पार्थिव अग्नि है, और ये पार्थिव, ये पृथ्वी कहाँ प्रतिष्ठित है कहते हैं जल में प्रतिष्ठित है, तो ये भी हो गया। अर्थात अग्नि जल का कारण हुआ, ये एक बात हो गया। और दूसरा है कि ये जल में पार्थिव अग्नि आश्रित है, अग्नि अर्थात अपंचीकृत क्रमों में देखने से अग्नि से जल आया। अभी जब उल्टा रूप से देखते हैं अर्थात ये जो पार्थिव अग्नि हो गया इसको पृथ्वी मान लिया गया, क्योंकि पार्थिव अग्नि है कह दिया गया, तो ये पृथ्वी हो गया है। पृथ्वी कहाँ प्रतिष्ठित कहते हैं जल में प्रतिष्ठित, अर्थात अलग अलग करके ये सब तर्क देते हैं। हमारा बुद्धि थोड़ा बहुत उसमें चले, उपासना करने का यहाँ तात्पर्य है। सभी दृष्टि से घटने से कहेंगे ये तो फिर कठिन हो जाएगा, तो उपासना करने के लिए। और एक ये कारण हो गया अर्थात जल में ये पृथ्वी प्रतिष्ठित है, पृथ्वी अर्थात पार्थिव अग्नि, इस प्रकार के भी चिंतन करें। मुख्यम अर्कत्वम अपाम वारयति, ये जो अप अभी सृष्टि हो गया, जल सृष्टि हो गया, ये मुख्य अर्क नहीं है। भाष्य में न पुनः साक्षात एव अर्कस्ताह, ये जो ताहा आप हो, ये जो जल है वो साक्षात अर्क नहीं है, उसका जो कारण है वो साक्षात अर्क है, ये तो नहीं है। तासाम अप्रकरणत्वात् अपाम, तासाम अपाम, ये जो अप है आप हो जिसकी सृष्टि हुआ ये यहाँ प्रकरण नहीं है। प्रकरण फिर किसका है कहते हैं अग्नेश्च प्रकरण, यहाँ प्रकरण अग्नि का चल रहा है जो अश्वमेध अग्नि का। टीका में अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने कह दिया कि आप हो साक्षात अर्क नहीं है, अग्नि साक्षात अर्क है क्योंकि अग्नि का प्रकरण है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि वाक्य है आपो वही अर्कस और प्रकरण है अग्नि अर्क है। अरे वाक्य और प्रकरण ये दोनों में वाक्य बलवान है, क्यों? उसके लिए देते हैं टीका में ननु श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात इति न्यायात, ये मीमांसा में ये सूत्र कहते हैं। तो श्रुति अर्थात कौन बलवान है कौन दुर्बल है ये श्रुति के आधार पर निर्णय होगा, नहीं तो लिंग अगर है तो लिंग, लिंग से श्रुति का अनुमान कर लेते हैं, श्रुति से विनियोग हो जाएगा अंगांगे तो है ना विनियोग, ये विनियोग विधि का सहकारी प्रमाण कहते हैं इसको। आगे वाक्य और प्रकरण स्थान समाख्या, इनका बीच में समवाय, समवाय एक स्थान पर एकाधिक आ जाएंगे, तो वाक्य भी है श्रुति भी है लिंग भी है वाक्य भी है, इस प्रकार की अगर हो जाएगा तो समवाय हो जाएंगे, समवाय एकत्रीकरण। पार दौर्बल्यम परस्य दुर्बलत्वम, अभी श्रुति के लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या जो परपर है वो दुर्बल हो जाएगा, तो पार दौर्बल्य क्यों? अर्थ विप्रकर्षात हेतु देते हैं, अर्थ विप्रकर्षात इनका अर्थ तात्पर्य क्या है, विनियोग करवाएंगे अर्थात यह इसका अंग होकर के विनियोग होगा कर्म में, ये विनियोग कराएगा कौन कहते, श्रुति ही विनियोग करवाएगा, बाकी किसी का सामर्थ्य नहीं है। श्रुति वाक्य है तभी माना जाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि श्रुति तो नहीं है किंतु लिंग है, लिंग अर्थात ऐसा कोई शब्द है जो कि कहता है, तो इस प्रकार की एक श्रुति होनी चाहिए जो अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो श्रुति तो किन्तु साक्षात नहीं है, कहते हैं लिंग दे करके हम श्रुति का कल्पना करेंगे, जैसा है कि अइंद्रिया गार्भपत्यम उपतिष्ठते, ऐसा एक वाक्य है। अइंद्रिया तृतीया है, प्रातिपदिक हो जाएगा अइंद्री, स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि वो ऋक है मंत्र, ऋक ऋक स्त्रीलिंग होने से अइंद्री हो गया। तभी अइंद्री ऋचा के द्वारा गार्भपत्य का उपस्थान किया जाए, उपस्थान अर्थात उसका स्तुति। अभी कहने पूर्व पक्ष कहेगा कि अभी अइंद्री ऋक है ना, अइंद्री में प्रातिपदिक मतलब गिप होने से पहले हो गया अइंद्र, अभी अइंद्र अर्थात इंद्र देवता अश्या ऋच, तभी इंद्र इस ऋक का देवता है, अर्थात अभी इंद्र को स्तुति करने के लिए ये मंत्र व्यवहार होना चाहिए। क्यों नहीं कहा गया ना यहाँ, कहा इंद्र को स्तुति करने के लिए कहा गया, कहते इंद्रिया बोल करके शब्द है उसमें प्रातिपदिक इंद्री अर्थात इंद्र देवता अश्य, इस प्रकार के निर्णय होता है। कहते यहाँ तो साक्षात श्रुति नहीं कि इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते इति इंद्रम स्तौति, इस प्रकार की वाक्य श्रुति वाक्य नहीं है, श्रुति नहीं है, नहीं है तो ये कैसे उसका इंद्र देवता का स्तुति के लिए व्यवहार होगा। इंद्र देवता का स्तुति हो गया कर्म, कर्म में अंग बनेगा ये मंत्र, अंग अंगी निर्णय करेगा ये जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि। अभी साक्षात श्रुति तो नहीं है किंतु लिंग है, तो कहा जाएगा कि लिंग से हम श्रुति की कल्पना कर लेंगे कि इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते इति इंद्रस्य स्तुतौ प्रयुज्यते अथवा इति इंद्रः स्तुयते, इस प्रकार की पूरा मंत्र है, अभी नहीं दिख रहा है, स्तुति श्रुति का कल्पना कर लेंगे विनियोग हो जाएगा। तो अभी श्रुति का कल्पना करेगा, अभी उस वाक्य में है कि इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते, गर्भपत्य का स्तुति कर रहा है, गर्भपत्यम द्वितीय वहां साक्षात श्रुति ही कह रही है कि गर्भपत्यम, और आप लिंग से श्रुति कल्पना करते हैं कि इंद्र देवता के लिए मंत्र लगेगा, और वह साक्षात श्रुति में ही गर्भपत्यम कह करके कहता है कि गर्भपत्य का स्तुति, गर्भपत्य अग्नि का स्तुति करने के लिए व्यवहार होगा। तो इस प्रकार की अर्थात श्रुति कहता है गर्भपत्य के लिए, लिंग कहता है कि इंद्र देवता के लिए व्यवहार होगा, ये दोनों में कहते हैं कि श्रुति बलवान होगा, क्योंकि लिंग को श्रुति का कल्पना करना पड़ेगा, इसलिए लिंग विप्रकर्ष विप्रकर्ष दूर हो गया। तो जो जो विप्रकर्ष होंगे जितना जितना दूर होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उनका पूर्व का कल्पना करना पड़ेगा, उसका पूर्व अंतिम में श्रुति पहुंचेंगे, श्रुति कहेगी कि हाँ इस प्रकार के एक वाक्य है जो कि विनियोग कर देगा। तो अभी यहाँ क्या हो गया, सिद्धांत कह दिया कि अग्नि का प्रकरण, पूर्व पक्ष कहते हैं आपो वही अर्क वाक्य है, तो जब विरोध होगा कहते हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, विप्रकर्ष कौन है, प्रकरण, प्रकरण दूर हो गया, तो प्रकरण अगर कहेगा कि इस कार्य के लिए व्यवहार होगा, प्रकरण कहीं तात्पर्य निर्णय करेगा, तो प्रकरण को पहले एक वाक्य कल्पना करना पड़ेगा, प्रकरण अर्थात वो बहुत विराट होगा, इतने सारे कर्म मतलब इतने सारे चीज एक प्रकरण में रहेगा, वो प्रकरण का तात्पर्य कहेंगे ऐसा एक वाक्य होना चाहिए, वो वाक्य से एक लिंग कल्पना करेंगे एक शब्द, वो शब्द से फिर आगे कहेंगे ये शब्द इस अर्थ को कहने के लिए एक श्रुति होनी चाहिए, तो आगे विनियोग होगा। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि साक्षात वाक्य है आपो वही अर्क वाक्य है, तो लिंग श्रुति दो को कल्पना करना पड़ेगा, प्रकरण से आप वाक्य लिंग श्रुति तीन कल्पना करेंगे, ये तो विप्रकर्ष होगा इसलिए प्रकरण दुर्बल होता है, पूर्व पक्ष ये बात कहा। तो कहता है कि ननु श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाये पार दुर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ये हो गया सूत्र मीमांसा सूत्र इति न्यायात, ये अधिकरण, न्याय का अर्थ अधिकरण, इस अधिकरण से प्रकरणात आपो वेई अर्क इति वाक्यम बलवत्, आप प्रकरण से अर्क शब्द से अग्नि को कह रहे हैं किंतु आपो वेई अर्क इति वाक्य है, ये वाक्य बलवत् इति आशंक्य आशंका करके सिद्धांति उत्तर देता है, वाक्य सहकृतम प्रकरणमेव केवल वाक्यात बलवत्। अभी एक हो गया वाक्य और एक हो गया वाक्य के साथ सहकारी प्रकरण भी है, तो अभी वाक्य के साथ सहकारी जहाँ प्रकरण है वो बलवान हो जाएगा, क्योंकि केवल वाक्य दुर्बल हो जाएगा। प्रकरणम वाक्य सहकृत प्रकरणमेव केवल वाक्यात बलवत् इति आशयवान आह। तो सिद्धांत कह दिया कि हमारे साथ प्रकरण है और वाक्य भी है, आपके पास केवल वाक्य है। अभी पूर्व पक्ष पूछेगा कि आपके पास वाक्य कहाँ है, आपका तो केवल प्रकरण है, इसलिए भाष्य में सिद्धांत कहता है कि बक्ष्यति च अयम अग्निर अर्क इति, ये आगे कहेंगे 64 पृष्ठा में आएगा, ये वाक्य के साथ में जो प्रकरण है तो वो प्रकरण बलवान वो संघात बलवान हो जाएगा, दोनों मिलकर के बलवान हो जाएंगे, वो प्रकरण नहीं, वास्तविक वो वाक्य ही बलवान होगा जिसको प्रकरण का सहायता है, इस प्रकार की। क्योंकि प्रकरण वाक्य है उसमें प्रकरण का सहायता नहीं है, अलग ही वाक्य है। क्योंकि यहाँ प्रकरण अग्नि का चल रहा है, अश्वमेध अग्नि आया, आगे भी जाकर के कहेंगे अयम अग्नि अर्क, ये वाक्य साक्षात है। अभी यहाँ कहें आपो भाई अर्क, वाक्य दोनों में मिल गया, और किंतु ये प्रकरण चल रहा है अग्नि का, इसलिए दो वाक्य हो गए, एक वाक्य को तो प्रकरण का भी सहायता है, तो वाक्य बलवान हो जाएगा। टीका में कह दिए कि वाक्य सहकृतम प्रकरणम, इसका अर्थ प्रकरण सहकृत वाक्यम, क्योंकि दो वाक्य में विवाद होगा। अच्छा, केवल वाक्यात बलवद, अर्थात ये जो अभी तो प्रकरण दिख रहा है, अभी तो वाक्य दिखा नहीं, वाक्य तो आगे आएगा, तो ये जो प्रकरण है उसके साथ भी वाक्य है, होने से ये दोनों मिल करके बलवान हो जाएंगे। भाष्य में कहते हैं बक्ष्यति च अयम अग्निर अर्क इति, तो ये अर्थात ये 64 पृष्ठा में आएगा ये वाक्य। आगे टीका में अग्नि वही आपो, ये भी एक वाक्य है, तो उसका अन्वय कर लेंगे। आपो वही अर्क, आपो वही अग्नि, अग्नि वे आपको कहेंगे तो अर्थात कारणों को कार्य रूप से अभी हम देख रहे हैं, तो वहां कहने से भी अग्नि बलवान होगा, किंतु अग्नि वे आप नहीं, अभी अर्क शब्द से हम अग्नि को कहेंगे अथवा आपो को कहेंगे, हम अग्नि और आपो ये दोनों में एक ही नहीं कर रहे हैं, अर्क शब्द किसको कहेंगे ये विचार चल रहे हैं, तो इसलिए आगे वाक्य साक्षात आएगा अयम अग्नि अर्क, ये साक्षात वाक्य होगा तो वो बलवान हो जाएगा। टीका में अग्नि अर्क ये सिद्धांति कहता है, और पूर्व पक्ष ये कहता है आपो वही अर्क, तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि अर्क शब्द आपो के लिए व्यवहार होना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि नहीं मुख्य तो अग्नि के लिए व्यवहार होगा, और आपो उसका कार्य होने से कारणों का को कार्य में कह देते हैं। आगे टीका में भूतांतर सहितासु अप्सु कारण भूतासु पृथ्वी द्वारा पार्थिवो अग्नि प्रतिष्ठित इति उक्तम इदानीं पृथ्वी सर्गं ताभ्यो दर्शयति। भूतांतर सहितासु अप्सु, अभी जल जिसके साथ भूतांतर मिल गए हैं, ये पंचीकृत अपंचीकृत होगा, पंचीकृत अर्थात पंचीकृत में कारण भूतासु पृथ्वी द्वारा पार्थिवो अग्नि प्रतिष्ठित, पार्थिव अग्नि ये आप में अभी प्रतिष्ठित हो जाएगा, ये आप हो जाएगा कारण, कारण भूतासु पृथ्वी द्वारा पार्थिव अग्नि प्रतिष्ठित, पार्थिव अग्नि ये पृथ्वी में रहेगा और पृथ्वी जल में प्रतिष्ठित हो गया तो पार्थिव अग्नि भी जल में, इस प्रकार के कह दिया गया। अग्नि ही प्रतिष्ठित इति उत्तम कहा गया, अपसु च अग्नि प्रतिष्ठित भाष्य में प्रथम पंक्ति में, इदानीम पृथ्वी सर्गं ताभ्यो दर्शयति, ये जल से पृथ्वी की सृष्टि इसको अभी दिखाते हैं, जल से पृथ्वी और पृथ्वी ये पार्थिव अग्नि रूप से कहा जाएगा। भाष्य में तत् तत्र यद अपांग सरह इव सरो दध्न इव मंडभूतम आसित तत् समहन्यत संघातम आपद्यत। मंत्र में है तद यद अपांग सर आसित तत् समहन्यत, इस प्रकार की मंत्र है। तद का अर्थ तत्र, अभी जो मंत्र चल रहा है दो पृष्ठा पूर्व में, तद का अर्थ तत्र, तो तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं अपसु भूतांतर सहितासु उत्पन्नासु सतीसु इति सप्तमी अर्थ। अपसु भूतांतर सहितासु उत्पन्नासु सतीसु, सब समानाधिकरण है, अभी जल उत्पन्न हो गया, कैसा जल, भूतांतर सहितासु अर्थात पंचीकृत, उत्पन्नासु उत्पन्न हो गया, सतीसु उत्पन्न हो जाने पर, जल उत्पन्न हो जाने पर, भाष्य में जो है तत्र का अर्थ ये हो गया। ये तत्र कहाँ है मंत्र में, कहते तत् तत् का अर्थ तत्र अर्थात पंचीकृत जल की उत्पन्न उत्पत्ति हो जाने के बाद। आगे यद अपांग सर इतना मंत्र में है, सर का अर्थ सार, तो इसको कहते हैं अपांग सर, इतना तो मंत्र है, कहते हैं सर इव सरो, सर का जैसे है, चार नंबर टिप्पणी दिए हैं सार, सार सार उच्छुनता सार, तो उसका सार उच्छुनता, उच्छुनता अर्थात जैसे जल में फैन हो जाएगा तो फूल जाएगा, वही उच्छुनता कहते हैं। टू वोश्वी गति वृद्ध धातु है उच्छुन उच्छुन उच्छुनता। आगे भाष्य में उसके लिए एक दृष्टांत तो देते हैं, तो ये जो जल का सर कैसा हो जाएगा उसके लिए दृष्टांत देते हैं टीका में। सर इव सर इति उक्तम एव व्याचष्टे, सर इव सर भाष्य में कहा गया सर इव सर, इसका व्याख्यान करते हैं आगे भाष्य में। दध्न इव मंड भूतम, दधि का जैसे मंड हो जाता है, ये दधि जब जमाया जाता है, पता नहीं हम कभी कभी देखा है कि दधि पूरा पूरा अर्थात सर्वत्र बन करके रहेगा, अर्थात कहीं भी उसका जैसे पनीर फट जाने से जल और दधि अलग हो जाता है, ऐसा हमने भी देखा था कि उसमें डाल देंगे दूध फिर उसमें डालते रहते हैं, किंतु उसका ऊपर में दधि थोड़ा हार्ड हो करके रहेगा और नीचे उसका जल हो जाता है, जैसे पनीर जैसा हो जाता है, किंतु ये तो मार्केट में जो मिलता है तो पूरा एकदम अर्थात सब समान रूप मिलता है, कहते हैं पानी नहीं, पानी अलग नहीं मिलता है किंतु उसमें ये अलग मिलता है। दध्न इव मंडभूतम, जैसे दधि का वो मंडभूत हो जाता है, नहीं तो दधि जो मथन करते हैं उसका जो मंड निकल जाता है मक्खन कहते हैं, तो दध्न इव मंडभूतम आसित तथा तो आसित मंत्र में है आसित तो समहन्यत, ये भी मंत्र में है। समहन्यत का अर्थ कहते हैं संघातम आपद्यत, संघात हो गया, संघात छह नंबर टिप्पणी कहते हैं कि घनीभूत हो गया, तो संघातम अर्थात कठिनम अभूत, कठिन हो गया घनीभूत हो गया, जो उसका मंड है जल में वो भी घनीभूत हो गया कठिन हो गया। ठीक है, में संघाते सहकारी कारणम आह, संघात होने में सहकारी कारण क्या है कहते हैं तेजसा, भाष्य में तेजसा बाह्यांत पच्यमानम, आप अगर दूध अगर इतना ज्यादा गर्म नहीं है किंतु आप उसमें डाल दिए इमली का पानी डाल दिए तो वो पनीर जल्दी नहीं बन जाएगा, फिर आप उसको थोड़ा और गर्म करेंगे तो और पूरा अलग हो जाएगा ये सब, तो कहते हैं कि तेजसा, तेज होने से बाह्य अंत पच्यमानम, तो अर्थात पूरा पूरा वो पक जाएगा पच्यमान, तेज यहाँ सहकारी कारण हो गया। अभी मंत्र में था तद यद अपांगसर, अभी तद यद ये दोनों नपुंसक लिंग था और आगे आप सरह कह करके उसको अभी पुंगलिंग कहते हैं, तो ये नपुंसक लिंग आपका उद्देश्य है और विधेय सर कहते हैं कि पुंगलिंग हो गया, ये कैसे हो गया, अर्थात जो कहते हैं कि यह जो है यह पुरुष ये सीता है, ऐसा कोई कह देने का बात हुआ तो शंका करता है। टीका में यत् तदिति पदे नपुंसकत्वेन श्रुते कथम तयोः सर शब्देन कारणस्य उच्छुन्नत्ववाचिना पुंगलिंगेन अन्वयस्, यत् तद् इति पदे, पदे नपुंसक द्विवचन, नपुंसकत्वेन श्रुते सुना गया दोनों नपुंसक, कथम तयोः पदयोः सर शब्देन, सर शब्द पुंगलिंग है, कारणस्य उच्छुनत्व वाचिना, सर का अर्थ कहते हैं कि अर्थात जो कारण है वो कारण फूल गया, उच्छुन अर्थात फूल गया, कारण था जल तो जल अभी फूल गया अर्थात उसमें मंड आ गया, तो कारणस्य उच्छुनत्व वाचिना पुंगलिंगत्वेन अन्वय, ये पुंगलिंग सर है पुंगलिंग, और आप कैसे अभी दोनों नपुंसक लिंग शब्द को ये पुंगलिंग के साथ कैसे अन्वय कर लेते हैं, ये अभी पूर्व पक्ष का शंका हुआ, इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में। लिंग व्यत्ययेन वा, अन्वय कर देते हैं अर्थात लिंग व्यत्यय, अर्थात जो नपुंसक लिंग था उसको पुंगलिंग करके आगे अन्वय कर लेते हैं, इस प्रकार की होता है। ये जो सूत्र में जहाँ अनुवृत्ति होती है वहां दिखाएंगे कि ऊपर में तो वो पंचमी विभक्ति था, तो आप आगे सूत्र में उसी शब्द को अनुवृत्ति ला रहे हैं, और यहाँ कहते थे कि प्रथम या विपरिणम्यते, आगे सूत्र में उसका अनुवृत्ति ला करके आप वहाँ प्रथमा विभक्ति कर देते हैं, तो जैसे विपरिणाम हो जाता है इस प्रकार की यहाँ लिंग व्यत्यय भी होता है। अच्छा टीका में उक्तानुपपत्ति द्योतनार्थो वा शब्द, नपुंसक लिंग का दो शब्द है पुंगलिंग के साथ कैसे अन्वय कर दिए, ये अनुपपत्ति ये नहीं होना चाहिए। कहते यीशु को बताने के लिए तो भाष्यकार कहे हैं लिंग व्यत्यय न वाह, ये वाह शब्द यही बता रहा है कि अर्थात ये सीधा नहीं हो पाएगा, थोड़ा व्यत्यय करके कर रहे हैं। अगर ठीक है, हमें व्यत्ययेन अन्वयम एव अभिनयति, लिंग व्यत्यय करके आगे अन्वय कैसे होगा इसको दिखा रहे हैं, लिंग व्यत्यय परिवर्तन करके। भाष्य में कह रहे हैं यो अपां सरह स समहन्यत, यो मंत्र में था यद, अभी उसको लिंग व्यत्यय करके यह पुंगलिंग कर दिए, अपां सर ये तो मंत्र में है पुंगलिंग तो है ना, आगे मंत्र में था तत् अभी उसको पुंगलिंग करके कहते हैं कि स, तो हो गया अर्थात लिंग व्यत्यय करके दिखाते हैं। यो अपाम सर स समहन्यत, समहन्यत अर्थात सा पृथ्वी अभवत, तो वो जो अपाम जल था अभी वो पृथ्वी हो गया, उसका मुंडा अंश आकर के पृथ्वी हो गया, स संघात वो संघात हो गया। या इयम पृथ्वी, या इयम पृथ्वी, इयम कहने से प्रत्यक्ष इदम का यम सात नंबर टिप्पणी प्रत्यक्ष भूता प्रत्यक्ष गोचरा, तो साक्षात पृथ्वी दिखता है वो जल से ऐसा बना कर पृथ्वी सा अभवत, सा वो पृथ्वी हो गई, वो जो मंड था वो पृथ्वी हो गई। अगे टीका में वाक्य तात्पर्य आह, अभी इस वाक्य उसका तात्पर्य क्या कहते हैं, अर्थात जल से मंड होकर के पृथ्वी बन गया, इसका क्या अर्थ कहना चाहते हैं। भाष्य में ताभ्यो अद्भ्यो अंडम अभिनिर्वृत्तम इत्यर्थ, ताभ्यो अद्भ्य वो जो जल था, जल का मंड, मंड अभी पृथ्वी बन गया, इसका क्या अर्थ हो गया, कहते हैं जल से अंड बन गया, मंड होकर के जो अभी पृथ्वी बन गया उसको कहते थे अंड हो गया। ये अंडम अभिनिर्वृतम, अभिनिर्वृतम निर्वृतम अर्थात निर्मितम हो गया। अंड के ऊपर आठ नंबर टिप्पणी दिया विराट शरीरम, अर्थात अभी विराट का शरीर बन गया, स्थूल शरीर पार्थिव शरीर आ गया, कहते हैं विराट शरीरम अभिनिर्वृतम इत्यर्थ। टीका में स्थूल प्रपंचात्मक विराज सूक्ष्म प्रपंचात्मक सूत्राद उत्पत्ति वक्तुं पातनिकाम आह, अभी जो अंड हो गया यही विराट आ गया, ये स्थूल प्रपंच वाला है, तो कहते हैं स्थूल प्रपंचात्मक विराट उसका सूक्ष्म प्रपंचात्मक सूत्र, सूत्र हिरण्यगर्भ उससे उत्पत्ति होगा, इसका वक्तुं कहने के लिए पातनिका, पातनिका भूमिका, पहले भूमिका कहते हैं आगे उसका उत्पत्ति कहेंगे। ये अंड की बात तो इसमें मंत्र में है क्या? अंड ना, ना वो जो सर है ना, वही सर मंड, मंड वही अंड, इसको कहते हैं। क्योंकि वाक्य का तात्पर्य सर जल का सर हो गया, वो सर आगे पृथ्वी बन गया, तो अभी जल से ही ये पृथ्वी आ गया, तात्पर्य वही हो गया, तो उसी को कहते हैं कि अंड, ताभ्यो अर्थात जल से अंड आ गया, अंड अर्थात जो मंड था पृथ्वी हो गया, यही अंड शब्द से अर्थात यही विराट शरीर है, ये वाक्य का तात्पर्य हुआ। आगे भाष्य में पातनिका करते हैं, पहले भूमिका करते हैं, तस्याम पृथिव्याम उत्पादितायां स मृत्यु हो प्रजापति अश्राम्यत श्रमयुक्तो बहुव, तस्याम पृथिव्याम उत्पादितायां, सब समानाधिकरण है, अभी पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तो होने से स मृत्यु, मृत्यु अर्थात हिरण्य गर्भ, तो स मृत्यु प्रजापति ही अश्राम्यत, वो मृत्यु, मृत्यु हिरण्य गर्भ प्रजापति वो अश्राम्यत अर्थात श्रम युक्त बभूव, अभी श्रम मतलब श्रांत तो हो गया। अच्छा, उक्ते अर्थे लोक प्रसिद्धिम दर्शयति अनुकूलयति, इसे अर्थ में अर्थात तो करने पर थक जाता है, इस अर्थ में लोक प्रसिद्धि दिखाते हैं। भाष्य में सर्वो ही लोक कार्यम कृत्वा श्राम्यति, सारे लोक कार्य करके श्रम को प्राप्त करते हैं, कार्यम कृत्वा श्राम्यति, ये वाक्य फिर आएगा एकसठ पृष्ठा में, सर्वम ही लोक कार्यम कृत्वा श्राम्यति, वहां कहेंगे फिर ये वाक्य को। अच्छा, आगे प्रजापतेश्च तन महत कार्यम, यह तो पृथ्वी सर्ग, सभी लोग कार्य करके थक जाते हैं। और प्रजापति जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, वो तो महान कार्य ये पृथ्वी को विराट को बनाए, इसलिए थक जाना स्वाभाविक होगा। यत पृथ्वी सर्ग, आगे विराम, ये आपका पुस्तक में विराम है आगे भाष्य में प्रथम पंक्ति, यत महत कार्यम, यत तन महत कार्यम यत पृथ्वी सर्ग, आगे विराम है। अच्छा वहाँ वहाँ विराम करना है, आगे किम के पूर्व में विराम करना है वहाँ। टीका में इदानी विराट उत्पत्तिम उपदिशति, अभी विराट का शरीर हो गया, अभी विराट अर्थात अभिमानी, पहले शरीर बन गया उसमें अभिमान करने वाला फिर कोई आएगा। अच्छा किंग तस्य, भाष्य में किंग तस्य श्रांतस्य इति उच्यते, अभी वो श्रांत हो गया तो उससे क्या हुआ, कहते हैं तस्य, ये मंत्र में है, तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रसस निरवर्तत, इतना मंत्र में है। तस्य श्रांतस्य मंत्र में है, श्रांतस्य का अर्थ तप्तस्य, एक नंबर टिप्पणी कहते हैं श्रांतस्य हेतु गर्भम इदम विशेषणम श्रांतत्वात तप्तस्य। देखिए मंत्र में है श्रांतस्य तप्तस्य, दोनों में षष्ठी है तो समानाधिकरण हो गया, अर्थात श्रांतस्य विशेषण हो गया, जैसे कहते हैं नीलम उत्पलम, तो इसी प्रकार यहाँ श्रांतस्य तप्तस्य, तभी होने से श्रांतस्य ये विशेषण हो गया, तो श्रांत विशेषण हो गया तप्त के लिए। ये जो विशेषण हुआ कहते हैं कि ये विशेषण हेतु है, इसको कहते हैं हेतु गर्भित विशेषण, हेतु गर्भ का विशेषण, ये विशेषण है किंतु जिसका गर्भ में हेतु है, अर्थात श्रांत हो गया इसलिए तप्त हो गया, थक जाने से शरीर गर्म हो जाता है कहते हैं। अच्छा वास्तविक ये थक जाने से क्यों शरीर गर्म हो जाता है, ये सब विज्ञान, जब थक जाता है अर्थात हमारा जो पेशी है वो सब बहुत कार्य किए, तो जब बहुत कार्य किए अभी उनको अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी, अभी शक्ति का प्रवाह पेशी में चलेगा, अभी चलने से क्या होगा, कहेंगे हमारा ये चर्म में जितना रक्त की प्रवाह होना चाहिए था अभी तो अन्यत्र हम डाइवर्ट कर दिए, अभी सब पेशी को भेज दिए, अभी ये चर्म क्या हो गया, कहते हैं इसको ठंडा कौन करता था, वो रक्त का प्रवाह, ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ना, अभी रक्त का प्रवाह आप यहाँ से हटा लिए, इसको ठंडा कौन करेगा, कहते हैं कि गर्म हो गया इसलिए, तो ये जो गर्मी का दिन में जो भोजन कर लेते हैं तो फिर ठंडी होता है ना, पसीना होता है भोजन करने के बाद, और ठंडी का दिन में कंपता है भोजन करने के बाद, तुरंत धूप में खड़े होने का इच्छा होता है, क्यों, कहते हैं शक्ति चर्म से चला गया, पेट में चला गया, तो ये जो खून का प्रवाह आ रहा था चर्म में वो अब घट गया, घट जाने पर शरीर क्या करेगा, उसका डिजाइन ऐसे है कि ये अब अर्थात इसका रखना, मतलब रखना कोशिश करेगा, तो जो रखना है गर्मी का दिन में क्या है ना, ये ठंडा होना चाहिए, अभी आप रक्त हटा लिए तो ये ठंडा नहीं हो पाया, गर्म अनुभव हुआ, और ठंडी का दिन में क्या है ना, इसको गर्म करना रक्त का काम है, आप रक्त को हटा लिए अभी वो गर्म नहीं कर पाया, ठंड हो गया, ठंड होने से क्या होगा, शरीर कंपाएगा, क्यों, कहने उसके द्वारा मतलब रक्त का प्रभाव अधिक करेगा, शरीर कंपना अर्थात एक सूचना भेजता है हमको अधिक चाहिए, हल्लागुल्ला करना, हल्लागुल्ला करना अर्थात सूचना भेजता है हमको चाहिए, तो फिर अधिक देना है, नहीं देता धूप में खड़े हो जाते हैं, अधिक कपड़ा डाल लेते हैं, ये सब उसका प्रक्रिया, क्या जी, अच्छा तो वो शब्द पता नहीं हमको, ये सब उसका प्रक्रिया है। श्रांतस्य तप्तस्य, इसलिए श्रांत हो जाने से वो तप्त हो गया, तो श्रांत शब्द ये हेतु गर्भ विशेषण हुआ। अभी तप्तस्य का अर्थ कहते हैं खिन्नस्य, अर्थात खिन्नस्य अर्थात वो थक गया पूरा। तेजो रस, तो तेजो रस आगे मंत्र में है, तो तेज एव रस, उसका जो तेज है वही रस, क्योंकि अभी तप्त हो गया, तप्त हो गया अर्थात तेज आ गया, तेज वही उसका रस, रस अर्थात सार, तेजो तेज एव रसस इति तेजो रस हो गया, रस सारो, तो तेज रस सार ये अर्थ हो गया, अर्थात अभी प्रजापति का जो सार है वो क्या होगा, कहते निरवर्त, तो अभी पहले तो वो उत्पन्न कर दिया था शरीर को, अभी प्रजापति का सार किंतु अभिमानी होकर के आएगा, शरीर तो ऐसे बना दिया था जल करके, अभी उसका जो सार है कहते हैं वो तो स्वयं अभिमानी बन करके आएगा, वो उसका सार है, मुख्य पदार्थ है, वो अभिमानी बन करके आएगा। प्रजापति शरीरात निष्क्रांत इत्यर्थ है, प्रजापति शरीर से वो दिखला जो सार। कोष निष्क्रांत, वो जो निष्क्रमण हुआ जिसका, वो कौन है कहते हैं अग्नि। आगे मंत्र में अंतिम शब्द में है अग्नि, तेजो रसस अग्नि, इस प्रकार का तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रसस निरवर्तत अग्नि, निरवर्तत बन गया। कौन है कहते हैं वही अग्नि। अग्नि कौन है कहते हैं कि अभी ये जो विराट शरीर में अभिमानी करने वाला है, अग्नि वास्तविक हिरण्यगर्भ था, अभी वो हिरण्यगर्भ विराट शरीर में अभिमान करता है, करने से उसको भी अग्नि कह दिया गया, अर्क कह दिया गया उसको भी। निरअवर्तत ये भृतु वर्तने धातु का लंग लकार का रूप, अर्थात वो बना लंग लकार का, और वर्तमान काल में है तो कहेंगे अभी है, तो ये अतीत काल अर्थात ऐसे बना, ऐसे बन गया अग्नि। आगे टीका में अग्नि शब्दार्थम स्फुटयति, तो उसको अग्नि बोल करके मंत्र में कह दिया गया। ये अग्नि कौन है कहते हैं स्व अंडस्य अंतर विराट प्रजापति प्रथमजः कार्य करण संघातवान जातः। स्व अंडस्य अंतर, अंड हो गया था जो प्रजापति का शरीर, उसके अंतर ये विराट प्रजापति कहते हैं कि विराट का जो शरीर बना था उसके अंदर, इसलिए दो नंबर टिप्पणी कहते हैं कि तद अभिमानी, विराट शरीर में जो अभिमान करेगा, विराट शब्दित अंड अभिमानी आत्मा इत्यर्थ स च प्रजापति प्रथमज चतुर्भुज ब्रह्मा इति एवं आदि नामक। ये जो स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला इसको चतुर्भुज ब्रह्मा इस प्रकार के कहा जाता है। ये हो गया अभिमानी, अभिमानी सार शरीर तो बन गया मंड से, अभिमानी हो गया ये सार प्रजापति। वो प्रथमज अभी वो जीव रूप से उत्पन्न हो गया, जन्म हो गया। कार्यकरण संघातवान, कार्यकरण संघात पहले हो गया, इसमें अभिमान किया, कार्यकरण संघात वाला अभिमानी। तीन नंबर टिप्पणी में अभिमानी कार्यकरण संघातवान, संघात अभिमानी इत्यर्थ होता है, अभिमानी भी आ गया, पहले शरीर बन गया फिर अभिमानी भी आ गया। तो इसी प्रकार शायद ये भागवत का जो सृष्टि प्रकरण, जीव का सृष्टि प्रकरण कहते हैं ना, वहां भी शायद कहते हैं पहले जीव का शरीर बनता है, कुछ पंचम महीना में शायद वो जीव उसमें अधिकार करेगा, प्रवेश करेगा, जीव प्रवेश बाद में होगा, शरीर तो पहले होगा। टीका में आगे तस्य प्रथम शरीरित्व मानम आह, ये जो भी ब्रह्मा प्रजापति विराट उसको कहा गया, ये प्रथम शरीर क्यों कहा गया, बस में कहते हैं सवै शरीर प्रथम इति स्मरणात्। चार नंबर टिप्पणी, सवै इत्यादि स्मृते है, ये स्मृति है, सवै प्रथम शरीर, सवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानं ब्रह्माग्रे समवर्तत इति। सवै स अर्थात वही हिरण्यगर्भ। अच्छा आगे टिप्पणी में देख लीजिए, शेष चरणानि, बाकी तीन चरण कह दिया, सवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानं ब्रह्माग्रे समवर्तत, ये तीन चरण मूल में दे दिया, सवै प्रथम शरीर, ये प्रथम चरण, चरण पाद, श्लोक का चार पाद होता है, भाष्य में प्रथम पाद है, यहाँ तृतीय पाद हो गया। इसका अर्थ कहते हैं अत्र तत्शब्द त्रयेण सूत्रात्मा परिस्मृश्यते परामृश्यते, तत्शब्द तीन बार है, सवै प्रथम शरीर, स ये तत्शब्द हो गया, आगे सवै पुरुष उच्यते यहाँ स आ गया, आगे आदिकर्ता स, ये जो तीन बार स स स आ गया ये प्रातिपदिक है तद, इसको कहते हैं तत्शब्द त्रयेण सूत्रात्मा परामृश्यते, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ स एव विराट भावापन्न शरीर इति उच्यते, वही जो विराट हो गया उसी को शरीर कह दिया गया, हिरण्यगर्भ का कोई शरीर नहीं है, वो तो सूक्ष्म है। शरीर इति उच्यते भूतानाम व्यष्टि कार्याणाम, वो व्यष्टि कार्य का वही करता है, वो बनाएगा, व्यष्टि सृष्टि है। अच्छा आगे इति स्मरणात्, ये मंत्र पूरा हुआ। आगे कहते हैं विराजो, आगे मंत्र में टीका में विराजो ध्यानार्थम अवच्छेद भेदम आह। अभी विराट शरीर आ गया, अभिमानी भी आ गया, अभी उसका ध्यान करने के लिए अवच्छेद भेदम आह। अवच्छेद भेदम उपाधि विशेषम यत्र असौ उपास्य स्तम, जिस उपाधि विशिष्ट होकर के अभी हम विराट का उपासना करेंगे, अर्थात विराट का उपासना करेंगे वो जिस उपाधि विशिष्ट है, तो इसलिए ध्यान करने के लिए उपाधि विशिष्ट विराट को कहेंगे। ये व्यस्ति का कारण है, लेकिन समझती है विराट वास्तविक नहीं है, सौ कहने से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ मुख्य कारण हुआ बनाया ये विराट को, ये विराट व्यष्टियों का समष्टि है स्थूल में, वही सूक्ष्म लिया जाएगा तो हिरण्यगर्भ सूक्ष्म में समष्टि है, विराट कहते हैं सारे स्थूलों का समष्टि को, हिरण्यगर्भ उसको बनाता है, तो ये जो विराट है वो स्वयं समष्टि है, व्यष्टि उसी का हाथ पांव नाक कान ये सब जैसा होता है ऐसे उसका भी, तो ये विराट पुरुषों का वैश्वानर कहते हैं, उसका मूर्धा कहते हैं दिवलोक, उसका पाद जो विराट पुरुष है उसका पाद कहते हैं पृथ्वी, तो इसी प्रकार के आकाश उसका बीच वाला शरीर का अंश इस प्रकार से कह देते हैं, वो व्यष्टियों का समष्टि है विराट स्थूल रूप से पुरुष सूक्त में आता है। हाँ अश्व बन कर कल्पना की समष्टि का ही उपासना है, तभी वो हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करवाएगा सत्य लोक ब्रह्म लोक। विराजो ध्यानार्थम अवच्छेद भेदम आह सच। अच्छा आगे मंत्र है, ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य वंदे पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।